लेकिन आपका आपका दोस्त भी है। इन बेचारों को पता ही नहीं होगा कि नाथ खान मेरा दोस्त है, नहीं हम दोस्त नहीं, हम तो खादिम। अभी इनके सारे शुरू करेंगे तो है दोस्त इसमें नाथ खान में? कौन कौन दोस्त है, नाथ खान या गैर नाथ खान? दोस्ती इस सूरत में हो सकती है कि कम से कम 12 माह तक हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर करें। तो जिस जिसने कर लिया है सफर तो वो दोस्त है। तो दोस्त भी होता है, प्यारा भी होता है, महबूब भी होता है। प्यारा उसको के जो 12 महीने या इससे ज्यादा वक्फ हो जाए, वो जो वक्फ हो चुका वो प्यारा है। महबूब के तो फिर मंजिल कठिन है। सातों मदनी काम करता हो और साथ ही साथ कुफले मदीना इतना टाइट हो, 12 मरतबा रोजाना लिखकर गुफ्तगू, 12 मरतबा हसब जरूरत अगर बोलना पड़े कम से कम 12 मरतबा, निगाहें गाड़े बगैर चेहरे पर निगाहें गाड़े बगैर गुफ्तगू, 12 मरतबा 12 मिनट आंखों का कुफले मदीना का ऐनक, कुफले मदीना का ऐनक लगाए 12 मिनट कम से कम, और हर हफ्ते कुफले मदीना का रिसाला एक मरतबा पढ़े, वो महबूब। कल मेरे पास कुछ तलबा तशरीफ लाए थे हमारे, तो इनमें से एक ने 50 मरतबा लिखकर गुफ्तगू की थी और एक ने 126 मरतबा लिखकर गुफ्तगू की थी। और जश्न रबी नूर शरीफ की पहली तारीख से अब तक रोजाना बताया कि एक मरतबा कुफले मदीना का रिसाला रोज पढ़ता हूं। तो अब ये कि इस तरह के महबूब तो मिलते मिलेंगे, कुछ हैं इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब।